Nem sikerült elintézni, hogy hol is elmegyek. Nem jött össze. Nincs oda. Az elintézés. A betegségi időben? Akkor te nem akarsz elmenni a kivizsgálásokra, Újvidékre? Nem. Miért nem akarsz elmenni a kivizsgálásokra? Fiatal vagy te még. Nekem mindegy, hogy te akarod, nekem épp mindegy, majd eldöntöd még. Én akarom az ápolásra beadni csak a papírokat. Komisszor, hogy ápolót legyek. Én arra akarom beadni. Befizettem az mindent, 2000-et visszaadok, annyira tartozok. És befizettem mindent. A papírokat kiteszem, hogy meglegyenek az originálok. Ne legyenek problémák itten még. Most ha elmény kivizsgálatot, hogy mit mondanak velem? Ugyanazt, mint mondanak. Azt kívánok, amit szabadtam. Itt, ha megtaláltam a számát. 4460-nál fizettem, de itt van a szám, és végig itt volt. Látod? 4460-nál. Jó számoltunk össze. Erre az orvosságon a 4400-at fizettem. Most? Igen. De ki fizetted? Már emlékszesz? Jó, ki van fizetni? Ki van minden fizetni? De mikor tartozok innen? Nem tartozó. Esik az eső? Nem. De majdnem. Alul van gombok. Uh-huh. Akkor hogy erősítő. Nem találtam meg a gombjakat meg? Találtam én, de nem gombot, hanem ilyen kockadó. Én szólt magyarabban. Én nem. Jó napot kívánok mindenkinek. Ott vannak, érzed? Egy kis gombok, érzed most már? Ott vannak a gombjai. Most te elcsavartad. De ugye? Ibrad váltani is. De egy másik modellről. Amikor ezt most festett, felnyomtad a hangjereit. Ez a nő Charlotte Gascoigne. Gyönyörűen. Te volt. A feleség. Hol a távirányító? Ő Anthony Gascoigne. Talán Anthony kiszottad? Szoktam nézni a idejét. Zolmarion. Ábéreket. Legkiemelkedőbb zenei eseménye, Jánki Károly hagyományos budapesti koncertje. Akkor nem tartozok minket. Igazi ünnepi csemegében. No, mit mondtak a betegség? Mondom, 2018-as kongresszusi központban elhivatott koncertjéből látható egy részletet. Kaposváron Szabó Lajos Jánki Károly születésnapja és 55. házassági évfordulójuk alkalmával valami Igyál vizet nekem, iszol? Iszom.